Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 17 Temmuz Salı, yıl 2018, ay 7, gün 198, Hızır 73. 1439, Hicri Zilkade 4, 1434, Rumi Temmuz 4. Fırtına. Günün sözü. Öyle anlar olur ki hiç olmamış gibi gülümser ve yoluna devam eder insan. Buna pes etmek değil, olgunlaşmak denir. T.S. Eliot. Günün şiiri. Önceleyin. Önce bir ellerin vardı yalnızlığımla benim aramda. Sonra birden kapılar açılıverdi ardına kadar. Sonra yüzün, onun ardından gözlerin, dudakların. Sonra her şey çıkıp geldi. Bir korkusuzluk aldı yürüdü çevremizde. Sen çıkardın utancını, duvara astın. Ben masanın üstüne kodum kuralları. Her şey işte böyle oldu önce. Cemal Süreya. Günün tarihi. 43 yıl önce bugün 17 Temmuz 1975'te uzayda ilk olarak Sovyetlerin Soyuz uzay gemisiyle Amerikalıların Apollo adlı uzay gemisi buluştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Açılışımızı Oblivion adlı parçayla yaptık. Astor Piazzolla'nın bandoneonu kendisi de çalarak söyledi. Çok ünlü bir, yani söylediği dediğim icra etti. Çok ünlü bir şarkı. Unutuluş adına anlamına geliyor adı. Niye çaldık derseniz bir şeye bakalım. Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bir göz atalım. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Son istek. 1853 yılının son sabahında bir polis komiseri ve korkulan bir kelle uçurucu olan Ciriaco Coutinho hesabı ödedi. Birçok can borcu vardı. Eli hiçbir zaman titrememişti ve son isteğini söylerken de sesi titremedi. İplik ve su. Ve sakince, yavaş yavaş bu önemli vesilenin gerektirdiği şekilde pantolonunu gömleğine dikti. Asilere ders olsun diye Ciriaco'nun cansız bedeni Buenos Aires'in en önemli meydanlarından birindeki dar ağacında saatlerce sallandı. Ama pantolon düşmedi. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 180 yılında milattan sonra Scillium'un 12 sakini Kuzey Afrika'da, bugün Tunus'ta oluyor, Kasserine yakınlarında Hristiyan oldukları için idam edilmişler. 12 kişi. Bu Hristiyanlığın dünyanın oradaki bölgesinde ilk, en eski kaydı. Bu idamların kaydı. Bugün de devam ediyor tabii. Ayrımcılık, karşı dinden sen onlardansın diye öldürme meseleleri günümüzde de devam ediyor. Yani milattan sonra 180 yılından bugüne çok da fazla bir şey değiştiğini söyleyemeyiz bu açıdan bakıldığında. 1936'da bugün İspanya İç Savaşı'nda Cumhuriyetçilerle faşistler arasında ve bir silahlı kuvvetler isyanı olmuş. Yeni seçilen popüler cephe, halk cephesi hükümeti iç savaşını, İspanya iç savaşı başlattıktan sonra, silah, ondan sonra da zaten iç savaş ve faşizm gelecektir. Hitler'in de desteğiyle korkunç, kanlı, feci bir diktatörlük kurulacaktır. Franco diktatörlüğü, Francisco Franco. Ve çok uzun sürüyor. 39 yıl mıdır nedir? 1976'da yaz olimpiyatları Montreal'de açılış yapılırken 25 Afrikalı takım boykot ediyor. Çünkü Yeni Zelanda katıldı diye. Yeni Zelanda'nın katılmasına itiraz etmeleri de apartheid, yani Güney Afrika'daki apartheid, ırk ayrımcılığı politikalarına karşı Güney Afrika'daki spor olaylarına spor faaliyetlerine katıldığı için boykot edilmesini istiyorlardı. Ama buna rağmen Yeni Zelanda'nın bütün dünya şeyine rağmen, isteğine rağmen, genel isteğe karşı olarak Uluslararası Olimpiyatlar Komitesi buyurun demesi üzerine bu sefer de 25 Afrika ülkesi boykot ediyor. Bir hayli de Montreal'de tatsız bir zaman yaşanmış oluyor ama Olimpiyat Komitesi zaten çok önemli politik ve parasal çıkarların, mali çıkarların emrinde bir kuruluş olduğu çok uzun bir dönem geçirdi. Evet, günün haberlerine geçerken önce emojiden mi bahsedeceğiz? Evet, Dünya Emoji Günü bugün. Dünya Emoji Gününüz kutlu olsun efendim. Çok teşekkürler. En sevdiğim gün sizin Dünya Emoji Günü. Dünya Emoji Günü 17 Temmuz. Dünya Emoji Günü olarak kutlanıyor. Yeni evrensel harflerimiz olarak da nitelendirilen bu emojiler 2014'ten beri kutlanıyor. Neden 17 Temmuz diye soracak olursanız, Hürriyet'in Seyahat Ekin'den aktarmak gerekirse Apple ve Google'un takvimi, takvim emojisi böyle. WhatsApp'ınki 24 Şubat. Kendi takviminde doğum günü işaretlerim diyen Twitter'ınki 21 Mart. Facebook'unki ise ismi olmayan bir ayın 3'ü. Ama sektörü biraz Apple domine ettiği için ağırlıklı olarak onun emojisi, yani onun kararı durumu söz konusuymuş Hürriyet Gazetesi'nin aktarıldığı üzere. Yani 17 Şubat, 17 Temmuz'u bu şekilde kutluyoruz. Emoji ismi nereden geliyor ve ne alaka diye soracak olursanız, Japonca galiba değil mi? Japonca. İlk emoji 1999 yılında Japonya'da tasarlanıyor. Emoji. Emoji. E resim demekmiş. Moji de harf demekmiş. Emoji. Evet. 1996'da NTT Docomo adlı bir GSM operatörü kendi müşterileri için sunduğu bir hizmet olarak başlamış emojileri. Alfabedeki, yani alfabeleri de az karakterle çok şey anlatan Japonlar emoji işi tutunca diğer karakter tutunca karakterler ülkedeki diğer operatörlerde de rağbet görmüş. Yani Japonya'da satılan cep telefonları uzun süredir emoji desteğine sahipmiş. İşler iPhone'un Japonya'ya ithal edilmesiyle değişmiş biraz. Japonlar da haklı olarak biz bu telefona bu kadar para verdik, İçinde emoji bile yok diye isyan etmişler. Ardından emoji desteği de gelmiş iPhone'lara ve bundan sonra da bütün dünyaya yayılmış bu emoji karakterleri diye soracak olursanız. Nasıl yayıldı diye bilmiyorum. Emoji, yani New York böyle Times'da yapalım. Derin Koçer'in ilginç bir yazısı var T24'te bu konuda. New York Times'da 6 Mart 2018'de bir haberin başlığında şu emojiyi kullanmış. Sesle bu şey böyle, edemeyeceğim. Böyle. Anladınız? İngiliz Daily Mail'de paylaşmış okur verileri de gazetenin emoji kullanarak Facebook'ta paylaştığı haberlerin yalnızca metinle paylaşılanlardan iki kat fazla etkileşim aldığını gösteriyormuş. Demek ki ne yapıyoruz? Eğer bu hesaplara göre uygun davranacak olursak biz de buradaki bütün programlarımızda sık sık emoji kullanacağız ki dinleyici sayımız artsın. Evet. Kullanmak gerekiyor ama öyle hiç böyle emojileri başıboş bir şey olarak da düşünmeyin. Unicode konsorsiyum adlı kar amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından denetleniyor emojiler ve standartize edilmeye çalışılıyor. Ya, çok o önemli işte. Şu anda listelerinde 2666 tane emoji varmış. 666 rakamı nereden geliyor diye soracak olursanız vardır bir bildikleri diye düşündüm ben. İşin başında da 1984 doğumlu emoji tarihçisi Jeremy Birch varmış. Ama 2017'de bir sene öncesine göre emoji kullanma oranı 766, %766 artmış. 666 olsaydı daha anlamlı olurdu ama onu bile geçmiş. Ama bazı durumlarda diplomatik krize bile neden olabiliyormuş. Mesela lokasyon olarak Çin'de görünüyorsanız telefonunuzda Tayvan bayrağının emojisini kullanmanız pek mümkün olmuyormuş. Tayvan bayrağının emojisi mi var? Tayvan. Ha, Tayvan. Yani bayraklarında mı emojileri var? Tabii canım. Var, ha. Her şeyin emojisi var. Benim bir emojim bile yok. Yaptırırız. İyi. Yaptır. Önümüzdeki desteğe kadar yaptırırız. Benim var. Güzel. Moby Dick romanını da emojilerle yeniden yazanlar da var. İşte bu daha kolay oluyor. Bu beni bitirir ya. Yani. Neden? Dünyada en sevdiğim romanlardan biridir. Emojiyle okumak da ayrı bir heyecan verecek herhalde. Hızlı hızlı okursunuz, ne olacak? Evet, yani 37 saniyede bitiririm romanı. Evet. Call Me Ishmael diye başlar roman. Ishmael deyin bana romanın bu insan suratı, telefon, insan suratı, yelkenli ve balina emojileri ifade edilmiş. Tamam, güldüğüme bakmasın. Mühendis Fred Benenson'dan da özür diliyorum. Ama bir de anket yapılmış, ilginç bence. Şimdi soralım bakalım. Buyurun. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde gençler kendilerini kelimelerden ziyade emojilerle daha kolay ifade edebildiklerini söylüyorlar. Sen de böyle misin? Daha kolay mı ifade ediyorsun? Selahattin'e sordum, öyleymiş. Daha kolay. Aa, sen de, anladım. Çok güzel. Haklısın. Bu emojiyi beğendim. Öte yandan da İngiliz Guardian gazetesi bu veriden yola çıkarak iletişim kalıplarının kırıldığını söylemek yerine aman tanrım hepimiz salağız yorumunda bulunmuş. Benim kanaatimse bu ikincisi. Öyle mi? Hepimiz salağız, evet. Yanına da böyle kıps yapan bir tane şey koyalım, emoji. İşte böyle. Evet. Dünya emoji gününüz kutlu olsun. Bu konuyla alakalı güzel bir belgesel var. Vice News tarafından yaklaşık 2 sene önce yapılmış olan. Belki ilginizi çekerse internet üzerinden YouTube'da arayıp bulabilirsiniz emojilerle alakalı. Nasıl çıktığını ortaya anlatan. Evet. Peki ben o zaman günün haberini veriyorum. Bombalamalarla başlamıyoruz değil mi? Hayır. Çok güzel. Yani hem iyi hem kötü tarafı olan bir haber var. Dünyanın en eski ekmek tarifi bulunmuş. Öyle mi? Evet, 14 bin yıl önce ekmek yapıyormuş insanlar. Bu haberin çok ilginç ve iyi tarafı tabii. Hı hı. Nerede bulunmuş? İşte o kötü. Ürdün'de. Ürdün'de mi? Evet, daha önce Türkiye'de en eskisinin bulunduğu zannediliyordu. 9 bin yıl, ama 5 bin yıl fark atmış Ürdün bize. Hı. Buna bir kırmızı suratlı emoji yolla hemen. Öyle mi diyorsunuz? Şimdi bundan ötürü bir vicdan azabı çekmemiz gerekmiyor mu, değil mi? Yok. Yaban buğdayla arpayı alın, toz haline getirilmiş bitki kökleriyle karıştırın, biraz su ilave edin ve fırına verin. İşte 14 bin yüz yıllık dünyanın en eski ekmek tarifi bu işte. Helen Briggs yazmış BBC'den. Uzmanlar dünyanın en eski ekmeğinin düz bazlama şeklinde olduğunu ve tadının da bugünkü çok tahıllı ekmeklere benzediğini söylüyormuş. Ayrıca kavrulmuş ete de sarıp yiyorlarmış atalarımız. Dolayısıyla bu en eski ekmek olmanın yanı sıra dünyanın en eski sandviçi de olabilir. Kaç seneydi efendim? 14 bin yıl önce. 14 bin yıl önce. Evet, University College London'dan Profesör Dorian Fuller, farklı ürünlerin karıştırılmasıyla yaratılan bir yiyecek bu demiş. Elimizdeki en eski kanıtın bu olduğunu söyleyebiliriz. Pideleri var, ceylan kavurmaları var. Bu da o zamanlar yemeklerde kullandıkları bir şey demiş. Neye yazmışlar? Hı? Neye yazmışlar? Emoji şeklinde mi yazmışlar? Emoji tabii. Ya taş, tablet, kil. Değil mi? Öyle mi? Ne yazmışlar? Nereye? Bu yemek tarifini. Herhalde bir özel kağıt da yoktu o zaman tabii. Epey eski bu. Yani şimdiye kadar en eski ekmeğe dair bulgular Türkiye'deydi. 9 bin yıl öncesine dayandığına inanılıyordu. Ürdün'de, Siyah Çöl'de arkeolojik kazılarda bulunmuş. 5 bin yıl daha geriye gitmiş. Büyük, her birinin içinde büyük daire şeklinde taş ocakların bulunduğu 2 bina keşfetmiş. Yanmış ekmek kırıntıları bulunmuş. Mikroskopla incelenmiş. Ve taşlama, eleme ve yoğrulma belirtilerine rastlanmış. Yani bir tarif vereyim mi? Ama bunlar şey değil mi? Göçebe insanlar. Evet. Nomadlar. Tarım falan yok hiç canım. Yani. Yaban buğdayı var işte. O burada var işte. Yaban buğdayı. Şimdi tarif şöyle. Emojisiz vereceğim. Yaban buğdayı ve yaban arpasından un yap. Burada tarım yok. Tarım devriminden önce bu. Suda yetişen yabani bitkilerin köklerini hamur haline gelene kadar hasır otu veya tokmakla ez. 3. aşamada hamur veya bulamaç yapmak için suyla karıştır. Hı hı. Ve ateş çevresinde, ateş bulunmuş tabii, sıcak taş ocağı üstünde pişir. Tamam mı? Ardından bon appétit. Bon appétit, evet. Bir de Türk ekmeği tarifi vereyim. Türk ekmeği. 9 bin yıl öncesinden burası. Türkiye çünkü. Biraz geriden geliyoruz. Hı hı. kültüre alınmış ya da evcilleştirilmiş, bak tarım devrimi artık olmuş. Evet. Buğday ve arpadan un yap. Nohut veya mercimek gibi baklagiller ekle. Suyla karıştır. Ver fırına mercimeği. Aa, işte öyle değil olabilir diyor dinleyicilerimiz. 14 bin yıl öncesinde alfabe yokmuş. Kandırıldınız. Öyle bir durum söz konusu. Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Ali Şakaytir ve Doktor Amaya Arant Otageyi'ye soracaksın bunu. Çünkü ekmek kalıntılarının bulunduğu yerde incelemeler yapan arkeologlar onlar. Ve şaşırtıcı demiş bu keşif. Ya, ekmek şimdiki ve geçmişteki yemek kültürümüz arasında güçlü bir bağ kuruyor. Bizi tarih öncesi atalarımıza bağlıyor. Belki arkaik emojilerle anlatmış olabilir. Yavuz Sultan Selim'den daha eski ama değil mi? Muhtemelen, muhtemelen. Ekmek yapımının farklı aşamaları olduğu anlaşılıyormuş. Tahılların taşlanması, tokmakla inceltilmesi, hamur elde etmek için suyla karıştırılması ve hamurun şöminenin küllerinde veya taş ocaktaki küllerde pişirilmesi. Nasıl? İlginç. Avcı toplayıcılar tabii. Yani bulabilirlerse ceylan avlıyorlar. Yabani tavşan veya kuş gibi daha küçük hayvanları da tuzak kurarak yakalayabilirlerse yakalıyorlar. Yoksa da buldukları, nasip topladıkları diyorlar. Nasip diyorlar. Evet, tohum ne bulurlarsa meyve falan yiyorlar. Ve çiftçiliği başlatan da bu ekmek yapımı olabilir deniyormuş. Tamam. Bu konuda Türkiye ile bence çok fazla övünülecek noktasını söylediğimi söyleyemem yaşadığım ülkenin, ama Türkiye'de bu konuyla fazla rekabet edilmesi biraz zor gibi duruyor. En son tarihin başlangıç noktası olarak da nitelendirilen Göbekli Tepe'de geçtiğimiz hafta 15 mega anıtsal tapınak ve 200'den fazla dikili taşın, evet, olduğu da anlaşıldı. Bir şey aslında. Hardin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Önal yapmış açıklamayı ve Göbekli Tepe'nin UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasında emeği geçen herkese de teşekkür etmiş. Yeni buluntular da varmış. Kazı çalışmaları da devam ediyormuş. Günlük yaşamın izlerini arıyorlarmış. Yapılan jeofizik çalışmalarında en az 15 bin tane daha anıtsal tapınak ve 15 tane daha anıtsal tapınak ve 200'den fazla dikili taşın höyük içindeki toprağın altında olduğunu tespit edildiğini söylemiş. Arkeolojik kazılar önümüzdeki yıllarda da devam edecekmiş ve yeni yapılarla da karşılaşılacağını da söylemiş. Evet, yani önceden bize söylenen, yani özellikle Göbekli Tepe ile ilgili ilk bilgiler konusunda bayağı yanıltıcı bir veriler karşısında kaldığımızı söyleyebiliriz. Evet. Çünkü böyle, tamamen böyle bir tapınak gibi bir şeyden ibaret. Yerleşim yeri değil filan deniyordu. Bunun da akıl dışı olduğunu sık sık düşünüyordum. Ayıp değilse söylemek bunu. Mantıklı bulmuyordum. Demek ki şimdi böyle oldu. Fakat bir çok kötü bir şey daha söyleyeceğim. Bu Göbekli Tepe ile alakalı. Hmm. Buyurun efendim. Büyük bira. Evet, onu ben de duydum. Onu ben de duydum. Evet, alkol dostunuz değil. Değildir. Ama Göbekli Tepe'de bir şeyler varmış. Dostlarıymış anlaşılan. Evet. Yani çok National Geographic'te geçen sene çıktı bu. Ve çok önemli bir buluş, evet. Yani. Bira mayası, şerbetçi otu. Ve o dönemler dünyada yok değil mi? Tarım devrimi yaşanmamış. Yok canım, işte böyle. Tarım devrimi yaşanmadan mı bira, evet, üretmeye başlamışlar? Evet. Ekmekten bile önce üretmiş olabilirler yani. Evet. Hem öyle mutlu olmak için hem de karın doyurmak için. Madem böyle şeyden gidiyoruz, arkeolojiden gidiyoruz. Bir iyi bir de köpütü haberim var aynı haber içerisinde. Hepsi böyle zaten, baksana. Türkiye'de 9 bin yıl öncesinde bulunmuştu. Şimdi Ürdün'de 14 bin yıla geriye gitti. Evet. Dicle Kalkınma Ajansı DİKA tarafından Batman'da GAP'ın vizyon projesi ve can damarı olarak lanse edilen Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte baraj gölü sahasında kalacak olan Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapıların turizme kazandırılması için de çalışmalar başlamış. Hadi gene iyisiniz. Bu çalışmalardan bir tanesi de ilçeye gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin hayata geçirilmesi planlanan tüp geçit ile eski Hasankeyf'ten yeni Hasankeyf'e su altından yürütmekmiş. Tarihi Roma Köprüsü ve mağaraları da su altında görülecekmiş. Suyun altında yürüte yürüte Hasankeyf'i gezecek misiniz? Nasıl? Evet. Çok iyi. Bilim kurgu filmi gibi. Bak, emoji. Kalp emojisi yaptı. Ben merak eden dinleyicilerimizi söyleyeyim. Hasankeyf'e gönderiyorum. Kalp emojisini. Ve şunu da söylüyorum. Buyur. yaban buğdayı ve yaban arpa unundan yapılmış, suyla karıştırılmış ve şöminenin içinde pişmiş. Ayrıca yaban kök unu eklenmiş bu Ürdün'de bulunan şey, 14 bin yıllık ekmeğe. Neden? Neden efendim? Biraz fındık tadı acı tat katıyor. Bu da çok önemli. Birada da önemlidir bu. Ayrıca şeyde de haklısın, ufak bir düzeltme yapayım. Araştırmamı tamamladım. İçimizdeki İrlandalıları da kutladım. Yine sadece siyah oluyor. Burada düzeltiyorum. Öyle mi? Evet. Ama İrlandalıların bu hem şeye, küresel ısınmaya karşı verdikleri büyük mücadele, bütün yatırımlarını çekmeleri, en geç 5 yıl içinde petrol ve kömür şirketlerine, turba, şey, fosil yakıtlara ve kirli yakıtlara yatırım yapmamaları artık, hem de İsrail'in işgal politikalarına karşı boykota girmeleri için İrlandalıları kutlamak gerekiyordu. Onun da yapacak, evet, en iyi şey Guinness'le olurdu tabii. Evet. Son bir haber daha ekledim bunu. Hasankeyf'teki tarihi açık hava müzesinin yerini dev bir şantiyeye bıraktığından bahsediliyor geçtiğimiz haftanın haberlerinde. Seçimler nedeniyle bir süre durdurulan yıkım çalışmaları yeniden başlamış ve toplam 5000 mağaranın bulunduğu ilçede mağaraların betonla kapatılması işlemi halen devam ediyormuş. Peki betonla kapatılan madenleri de şey görebilecek miyiz? Ya su altındaki tüp geçitte. Yok, emojiler koyacaklar. Emojiler mi koyacaklar? Evet, sen bakın. Dolar emojisi böyle gözünde patlayan dolar var ya. O emojiler. Ama gelmeyebilir bak. Ben sana söyleyeyim. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Bir de çok ilginç. Peki onu da ekleyelim. Ortak çağdan kalma mağaralara butik otel yapıyorlarmış. O da var. Peki botanik bahçesinde ne yapacaklar? Diyanet İşleri orada insanların manevi huzurunu tatmin edebilecek çalışmalarını gerçekleştirecek. .com diye bir site açmak istiyorum. Emojisi de siz bulursunuz artık. Nasıl olabilir? Ne yapacaklar? Bir botanik resmi bulayım da öyle. Botanik emojisi. Yılda 15 bin öğrencinin eğitim gördüğü 83 yıl önce kurulmuş olan İstanbul Üniversitesi Alfred Heilborn Botanik Bahçesi'nin tahliye edilmesi kararı çıktı. Hı hı. İstanbul Üniversitesi de açıklama yapmış. Ya merak etmeyin, yalnızca binaların boşaltılacak demiş rektörlük. Yalnızca binalar boşaltılacak. Yani ağaçlar boşaltılmayacak demiş. Bitkiler, çiçekler filan şimdilik. Doğal alan korunacak ve müftülükle birlikte daha da geliştirilecek. Müftülük yeni bir işlev de katılıyor. Botanik ve müftülük. Evet. Bota müftü. Bota müftü. Botano müftü. Botano. Agro müftü. Gibi bir durum oluyor. Bu gelişmeyle birlikte botanik bahçesi eğitim uygulama dersleri ve bilimsel amaçlı olarak kullanılmaya da devam edecek. Peki niye böyle bir şeye gerek görüldüğünü pek açıklamıyorlar. Nereye koyacağını şaşırmış olabilirler. Yaklaşık 5000 tane ağaç, çalı, otsu, tropik ve subtropik birçok bitki var. Ve bunların birçoğu da endemik olarak nitelendiriliyor. Bunları, yani sadece o bu bölgeye özgü, başka hiçbir yerde doğada bulunmuyor. Yerinden kaldırdığınız takdirde yok olacak demek, evet, bir yandan da bunlar. Şimdi bunları kaldırıp nereye koyacaklarını bilemiyorlar. Kısa yollarını kullanabilecek kadar da şu anda kamuoyu baskısı belirmiş durumda. O kısa yollarını da aynı şekilde kullanamayacaklar gibi duruyor. O yüzden bir anlaşma yoluna gidilmiş gibi sanki. Bilemiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden doğa haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli Milletvekili, bu tahliye kararına tepki göstermişti. Bayağı yükselmiş. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü de şey demiş ama, eğitim ve bilimsel amaçlı olarak kullanılmaya devam edecek tabii. Başka bir binada faaliyet gösterecek demiş. Heyecan verici. Niye botaniğe veriliyor ki? Verilsin müteahhite, ardından da koysunlar oraya böyle 24 katlı bir bina, en tepesine de koysunlar müftülüğü. Etiler'de de yıkılıyor zaten polis okulu. Ne yani? Gürültüsünü duyabiliyor musun burada? Kimi zaman. Evet. Kimi zaman. Ama böyle bir durum söz konusuymuş. Evet, peki haberleri ilk yarım saati bugün değişik bir şekilde yaptık. Ama dinleyiciler merak etmesin, diğer korkunç haberlerimizi de vereceğiz. Korkunç emojilerle. Korkunç emojilerle, kızarmış yüzlerle, böyle açılmış gözler emojileri. Utanç. Emojileriyle, evet, vereceğiz. Dünya Emojiler Gününüz kutlu olsun diyeceğiz. Bir de şey de söyleyelim, Ahmet İnsel bugün yok. Yıllık iznini kullanıyor. O yüzden de merak etmeyin, biraz emoji, biraz botanik, biraz ekmek, biraz da Hasan Keyf yaptık. Devam edeceğiz. Şimdilik ara. Açık Gazete. Spencer Davis grubundan dinlediğimiz parçanın adı Waltz for Lumumba idi. Lumumba için vals. Lumumba kimdi? Kongo'nun bağımsızlığına kavuşmasından sonraki ilk büyük hem mücadeleci aktivist, öğretmen hem de gerçek bir aktivistti. Fakat öldürdüler onu batılılar ve yerine bir kuklayı koydular. Mobutu diye bir canavarı. Mobutu Sese Seko'yu. İşte Spencer Davis Group da onu anıyor. Lumumba'yı asıl adı, doğduğu ad Spencer Davis. Nelson Davis. Güney Galler'de doğmuş bir müzisyen. Çok enstrüman çalıyor. Dinlediğiniz klavyeli çalgılarda onun çaldığıydı. Ve kendi adıyla anılan 1960'lardaki rock grubunu kurmuştu. Waltz for Lumumba dinledik. Patrice Lumumba. Patrice Lumumba. Evet. Çok da güzel bir film var hakkında. 24 Haziran 1960'tan 14 Eylül 1960'a kadar makamında görev süresinde kaldığından bahsediliyor. Ölümü ise 17 Ocak 1961 yılına tekabül ediyor. 35 yaşındayken öldürüldü. Katledildi, evet. Tuzağa düşürülüp filan. Ki kendisini yakalayanlar tarafından işkence uğradığını bildiren bir birleşmiş raporunun ortaya çıkmasından sonra taraftarlarından bazıları Lumumba 48 saat içerisinde serbest bırakılmazsa çeşitli eylemlere gireceklerini de söylemiş. Ama ardından da işte şu andaki Afrika'nın bildiğiniz durumu ortaya çıkmış. Evet, Afrika'nın durumuyla ilgili demişken son derece ilginç bir haber var. Uzun süredir peşinde koştuğumuz, yani senin de özenle söylediğin gibi dünyanın en büyük zengin petrol kaynaklarından bazılarına sahip olan Nijerya, dünyada en ziyade yoksul insanın yaşadığı ülke olarak kayda geçmiş. Hindistan'ı geçmiş yani. Dünyanın en yoksul ülkesi olmuş, kalabalık, en çok yaşayan. Ve 12 yıl içinde Afrika dedin, müthiş bir şey vereyim haber. Yani Peter Beaumont ve Isaac Linus yazmışlar. Abuja'dan bir tanesi de bildiriyor, Isaac Linus. Önümüzdeki 12 yıl içinde, yani 2020 mi oluyor? 2030'a kadar dünyanın en yoksul insanlarının onda dokuzu Afrika'da yaşıyor olacakmış. Dünyanın en kalabalık nüfusuna da sahip olacakmış yakında Afrika. Günümüzde Afrika kıtasındaki nüfusun 1.2 milyar olduğu tahmin ediliyormuş. Bunların %60'ının da 24 yaşın altında ve 2050 yılına kadar Birleşmiş Milletler'ine göre 2.4 milyara ulaşabilecek bir potansiyelde olduğu söyleniyormuş. En kalabalık, en yoksul ulus. Ve iklim felaketlerinden de en fazla etkilenen kıta olarak da nitelendirilebilir belki de. Kara kıta diyorlar işte onun için. Evet. Bana sorarsan bahtı kara kıta. İnsanlığın doğduğu yer. Yani Afrika'nın en zengin varlıklı iki ülkesinden biri Nijerya. Hindistan'ı da geçti ve dünyanın en büyük aşırı yoksulluk konsantrasyonunun bulunduğu ülke oldu. Ve yolsuzluk. Evet. İkisi zaten ele geziyorlar. Şöyle bir örnek verebiliriz mesela gene Nijerya'dan. Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin özel danışmanı Meryem Uvais, Devlet Başkanı Abacha döneminde İsviçre'ye kaçırılan 322 milyon doların Nijerya'ya iade edildiğini söylemiş ve şimdi bu paranın da ülkedeki ihtiyaç sahipleri olan Nijeryalılara geri dağıtıldığını da söylemiş. Artık nasıl bir denge ve denetleme durumu varsa onu bilmiyorum ama çalıp çalıp götürmüşler batıya. Batılıların daha önce yaptıkları gibi aynen. Yani aşırı yoksullukta yaşayan insan sayısı yeni hesaplanmış. Enerji zengini, petrol zengini Nijerya'da Mayıs ayında 87 milyon kişi korkunç bir yoksulluk içinde sürünüyormuş. 87 milyon insan, yani bütün Türkiye nüfusundan epey fazla, %10 daha fazla insan yaşıyor. Ve dünyada 18 ülkeden 14'ü aşırı yoksulluktan yükseldiği ülke Afrika'daymış. Kongo'da, Kongo Demokratik Cumhuriyeti bir zamanların en zengin kaynaklara sahip, her zaman en zengin kaynaklara sahip, kaynak gözüyle bakılırsa ülkesi zaten, Afrika ülkesi. Şimdi üçüncü durum demiş ama o da yakında Hindistan'ı geçecek ve ikinciliğe yükselecekmiş. Nasıl? İlginç. Bir, sadece sermaye açısından değil, aynı zamanda kültürel açıdan da oldukça zengin bölgeler bunlar. Mesela Nijerya'nın kuzeyinde Hausalar ve Fulaniler, güneybatısında Yorubalar, güneydoğusunda İgbolar başta olmak üzere birçok kabile kendilerine özgü kültürel özellikleri yaşatmaya bir şekilde devam etmeye çalışıyormuş. bütün bu olanlara rağmen. Evet, yani müzikte, resim sanatında filan akıl almaz, heykelde akıl almaz şeyler yapıyorlardı. Ama işte öyle. Yani Afrika Kalkınma Bankası Şubat ayında şeyi söylemiş. 152 milyon Nijeryalı, yani neredeyse ülkenin %80'i, 200 milyon civarında nüfusu, 193 milyon tam söylersek, 193 milyon 300 bin. Onun %80'i %80'i 193 milyon insanın 2 doların altında günde gelire sahip, yaşamaya çalışıyormuş, geçimini sağlamaya. Ya bir diğer taraftan da sadece insanlar değil bu durumdan muzdarip olanlar, aynı zamanda bölgedeki ve ülkedeki, hatta kıtadaki bütün canlılar bir şekilde etkileniyor. Hem iklim olaylarından hem de bu insan popülasyonunun artmasından ötürü. Mesela Batı Afrika ülkesi olan, gene aynı şekilde Nijerya'dan bahsetmek gerekirse, Bauchi eyaletinde Yankari Hayvanlarını Koruma Bürosu yöneticisi Abu Mama'nın bir açıklaması var. Eyaletin Yankari bölgesinde Nijeryalı turistlerin fillerin yanında toplu fotoğraf çektirmek istedikleri sırada saldırıya uğradıklarını söylemişler. Burada saldırıya uğrayan kim oluyor? Toplu olarak fotoğraf çekilen. Filler gelip sizin yanınıza toplu olarak bir şey yapmaya çalışıyorlar mı? Çalışmıyorlar. Evet. Ama siz fillerin yanına gidip toplu olarak selfie çekmeye çalıştığınız zaman filler de kendilerini koruma içgüdüsüyle beraber hareket ediyorlar ve iki kişi öldürmüşler. Bunlardan bir tanesi 9 yaşında bir çocukmuş. Evet. Yani fil emojisi yollayamayacağım. Çok korkunç bir durum. Fakat şey, anmadan geçmeyelim. Bu korkunç petrol sömürüsünün, özellikle Shell şirketinin muazzam çalışmalarıyla orada bütün ırmakları filan tamamen petrole boğup yerli halkı, neydi, Ogoni halkını da ölüme, hastalığa ve yoksulluğa düşüreceğine itiraz eden Ken Saro-Wiwa, şair, oyun yazarı ve arkadaşları, kabilelerini korumak için Shell'in de sonradan itiraf ettiği üzere büyük bir komplo sonunda yargılanıp yargılı infaz edildiler. Üstlerine atılı suçların hiçbirini işlemedikleri halde ve tamamen pasif mücadeleyi, yani silahsız mücadeleyi savundukları halde İdam edilip gittiler Ken Saro-Wiwa ve arkadaşları. 12 kişi diye anılmıyorsa. Evet. Sadece üretimden değil, tüketimden de etkileniyor. Bu fosil yakıtların tüketiminden de etkileniyor Nijerya. Kuzeyini etkisi altına alan kuvvetli yağışlar ve fırtına nedeniyle dün gelen bir habere göre, ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğünden ve çok sayıda kişinin kaybolduğundan bahseden bir haber var. Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 90 evin çöktüğünü belirtiliyor bu haberde. 200'den fazla büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan da hayatını kaybetmiş. Bir de flaring denen bir yöntem var ya, sürekli yakıyorlar. Fazla masraf, anız gibi işte petrolün gazı, doğal gazı yakıyorlar kullanmadıkları için. Evet. O tabii bütün damlacıklar olarak nehirlere, topraklara, bitkilerin üzerine ve insanların üzerine yağıyor. Korkunç bir zehir olarak yağıyor. İşte zaten Ken Saro-Wiwa ve arkadaşları biraz da buna, bu cehennem hayatı, geceleri böyle bütün aydınlık geceler bu petrol ateşiyle. Bir diğer taraftan da işte eline silah geçiren gruplar da buna ortak olmaya çalışıyorlar. Kendilerine üzerine düşen ya da kendi pastadan kendi bıçaklarıyla almak istedikleri payı paylaşmamaya çalışıyorlar. Daha büyüğünü almaya çalışarak. Mesela Gandhi bölgesinde, gene Nijerya'da, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarla alakalı bir açıklama yapılmış. Ve bu silahlı saldırılarda bir kadın en az 30 kişinin hayatını kaybettiğinden bahsedilmiş. Saldırganların motosikletle bir anda gelip halka ateş açtığını, olayda birçok kişinin kaçırıldığını ve birçok kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını söylemişler. Saldırı sonrası bölgeyi ziyaret eden polis müdürleri vesaire var. Bunu yapılan insanlık dışı ve barbarca olduğunu söylüyorlar. Bir gecede geliyorlar böyle, ellerindeki motosikletlerle beraber ateş ediyorlar her tarafa, kalaşnikovlarını kullanarak. Ve ardından da çekip gidiyorlar insanları, kaçırıp öldürüp ve evlerinden edip. Kim oldukları da bilinmiyor. İşte insanlığın doğuşu, vatanı Afrika'dan insan manzaraları geliyor. Şimdi oradan Asya'da geçelim isterseniz. Pakistan'da müthiş bir seçim kampanyasında müthiş bir patlama ve suikast ve Belucistan vilayetinde oluyor. Ülkenin ikinci en büyük, en fazla ölü sayısına neden olan terör saldırısı olarak geçiyor bu. İkinci mi? Bende üçüncü görünüyordu belki. BBC 2 demiş 149 ölüyle beraber. Democracy Now'da üçüncü diyordu ama ne fark eder zaten? 149 kişi birden paralanarak ölmüş. Ve 200'den fazla yaralı var. Bomba bir seçim kampanyası sırasında Belucistan Avami Halk Partisi'nin yani 25 Temmuz'daki seçime çok az bir zaman kala eski başbakanların yolsuzluğa bulaşmış olanların katılmalarına izin çıkmadı. IŞİD sahiplenmiş ve ölenler arasında Belucistan meclis milletvekili adaylarından birisi Siraj Raizani de varmış. Onun kardeşi Hacı Laşkari de şunu söylemiş. Hacı Laşkari Raizani, bu ülkemizin tarihinde çok vardı bu tip olaylar ama sadece lafta kınanıyor ve ayrıca da lafta gönlümüz, dualarımız onunla beraber, Allah rahmet eylesin diyorlar ama hiçbir önlem alınmıyor diyor. Nawaz Sharif eski başbakan ve kızı Meryem Lahor Havalimanı'nda tutuklandılar biliyor musun? Gözaltına evet. Alındılar. Pakistan'a Londra'dan dönüp Londra'da çalışmalar yapıyorlarmış. Şerif'in siyasi partisi Pakistan Müslüman Birliği. Seçimler 25 Temmuz'da bu arada. Evet, 25 Temmuz'da. Seçime 10 günden kısa bir süre kala diye nitelendirmişler Euronews'te bu durumu. Gerilim tırmanış noktasındaymış. Ulusal kamuoyu yoklamalarına göre Nawaz Sharif'in Pakistan Halk Partisi PMLN ile eski kriket yıldızı İmran Han'ın Pakistan Adaleti Hareketi PTI arasında çekişmeli bir seçim yarışı yaşanıyormuş. Son bir gelişme var. İktidarda bulunan PMLN'nin 17 bin üyesi hakkında seçim kanununu ihlal gerekçesiyle soruşturma açılmış. Bunu büyük bir olay olarak nitelendiren çeşitli makaleler var. Evet, Nawaz Sharif ve kızının da büyük bir yolsuzluk davasında yargılandıkları ve mahkum oldukları. Çok ilginç bir şey. Mahkum oluyorlar ama yine de dönüyorlar partileri için şey yapmaktan, propaganda yapmaktan bir şey olmayacak diye. Ama ilk defa olmuş galiba, bilmiyorum. Yani kim yapıyormuş bu davayı? Pakistan ordusu ve onun Sharif'in siyasi muarızları. Yani ordu yapıyor falan diye şikayet etmiş. Ama böyle bir başka kötü haber de şey, Filistinli iki çocuk öldürülmüş. İsrail'in en 2014'teki savaştan beri en kötü bombalama olayı devam ediyor. Ve binlerce kişi katılmış. İki Filistinli çocuğun cenazesine, birisi 15 yaşında Emir El Nimri, öteki de 16 yaşında Luay Kahil. Yani bir şeyde oynuyorlarmış, çatıda oynuyorlarmış. Hı hı. Oyun oynuyorlarmış yani. Ve vurularak öldürülmüşler roket atışıyla. İsrail ama şey demiş, bu misilleme demiş. Bize roket attılar, onun için demiş öldürdük bu çocukları. Ve 4 İsrail'de de yaralandı demiş. Yani oynamaya ve arkadaşıyla yemeğe gitti demiş. Bir 15 yaşında bir çocuk bu. Annesi Meysun El Namara demiş ki çocuğum, oğlum oynamaya ve arkadaşıyla yemek yemeye gitti. Ne roketi ne bombası vardı. Arkadaşım Luay'la öğle yemeğine gideceğiz, oynayacağız demişler. Okuldan en yakın arkadaştırlar demiş. Ve hep okuldan sonra da birlikte böyle takılırlardı. Birlikte de öldüler demiş. Evet. Böyle bir durum. Yani cumartesi başladı bombalama ve roket ve Hamas ve İslami Cihad bir ateşkes imzalamışlardı İsrail'le. Ama İsrail askerler diyorlar ki öyle olmaz, Hamas çok tehlikeli işler yapıyor diyorlar ve 136 en az 136 Filistinli'yi öldürüp 14 binden fazlasını da yaralamışlardı. büyük dönüş yürüyüşü diye adlandırılan 30 Mart'ta başlayan protestolardı. Biraz rakamlardan ve tarihten bahsetmek gerekirse de durum şu. İsrail'in kurulduğu yıl olan 1948'den önce Filistin topraklarında 1 milyon 400 bin Filistinli yaşıyormuş. Ve İsrail'in saldırıları ardından, bu terör saldırıları ardından 800 bin Filistinli evini terk etmek zorunda kalmış. Şimdi Filistin İstatistik Kurumu'nun verilerine göre onlarca yıllar evlerinden uzakta yaşayan Filistinlilerin sayısı bugün 5 milyon 900 bini aşmış durumdaymış. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu ise bu rakamın 5 milyon 300 bine yaklaştığını belirtiyormuş. Ve bunlar da Filistinliler dünyanın birçok yerinde, özellikle komşu bölgelerde oldukça zor şartlarda yaşıyorlar yaklaşık 70 yıldır. Kamplarında. Evet. Kamplarında. En basitini, ya en basiti derken özür dilerim, en yakın tarihte olan haberlerden bir tanesi de Şam dolaylarında çatışmaların çıktığı kamplarda vardı aynı zamanda. Bu kamplarda da Filistinlilerin Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra gelip orada yaşadığı ve ardından savaşın tam ortasında kaldığından bahseden haberler vardı. Ve 70 yıldır zor şartlar altında yaşamaya devam eden bu Filistinliler şu andaki toplam nüfusuna baktığınız zaman, yani 12,5 milyonluk Filistinli nüfusunun 5 milyonunun yaklaşık yarısına yakınının da mülteci olarak yaşadığı gibi bir tablo karşınıza çıkarıyor. Yaklaşık aynı miktar, biraz daha fazlası da şeyin nüfusu değil mi, İsrail'in 6 milyon falan, yanlış hatırlamıyorsam daha mı yüksek diyor. Bakmam lazım. 8 miydi? Şimdi bir daha bakmak lazım. Ben de bakmadım ama evet, dünya turumuzu 8,5 milyonmuş. 8,5 değil mi? Doğru, evet. Biraz da şey yapalım şimdi. Dünya turuna devam edelim. Zaten saat 9'dan sonra da Ahmet İnsel tatilde olduğu için devam edeceğiz. Müzik de çalarız ama özellikle şunu da söyleyelim. Rusya Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Helsinki'de buluştular. Ve buluşmaya şahsen emoji diyebileceğim devasa bir pankartla, emojiden biraz büyük tabii, karşılandılar. Greenpeace asmış, Kallio Kilisesi'nin, Helsinki'deki Kallio Kilisesi'nin kulesine, bence harika bir pankart. Yüreklerimizi ısıtın. Gezegeni değil diyorlar. Güzelmiş, evet. Yani çok, ikisine de zaten esprili bir şekilde de Bay Başkan ya da Sayın Başkan, basının özgür olduğu ülkeye hoş geldiniz demişlerdi bir de. Ama hangi başkana hitap ettikleri tam anlaşılmadı. İkisine birden tabii. Fakat birisi nükleer silahların yasaklanmasından bahsetmek istediği zaman basın toplantısı öncesinde polis tarafından uzaklaştırılmış. Evet. Hatta elinden, yani şöyle bir şey tutuyor bir adam. Hı hı. Gazeteci, yasaklanması kelimeleri var üzerinde nükleer bombaların. Ver şunu filan diye elinden çekmeye kalkıyorlar, o da vermiyor. Son derece acayip manzaralarla karşı karşıyayız. Onlara da bir emoji diyelim. Ama çok şey, yani Greenpeace Kuzey Kutbu programı yetkilisi Finlandiya için Sini Harkki bir açıklama yapmış ve iklim değişikliği bizim bütün jenerasyonun, bizim kuşağın bir numaralı çözmesi gereken sorun olarak karşımıza çıkıyor ve bugün hissediyoruz. Bütün hepimizin hayatını tehlikeye düşürmekte demiş. Bunu duyurmak için her yerinde dünyanın insanlar fosil yakıtlardan kurtulmak durumundalar. Ve Trump'la Putin'in, iki başkanın da bize yardım etmemeleri gayet hayal kırıcı bir durum. Ve onun için, ama asıl güç, gerçek süper güç halktır demiş. Çok güzel bir şey yapmışlar. Our planet, our future diye bir hashtagle. Gezegenimiz, geleceğimiz diye. Yani neden bahsediyor bunlar? Ben tam olarak anlamadım. İlişkilerimiz daha önce hiç şimdiye kadar kötü olmadı. Ama bu durum yaklaşık 4 saat önce değişti. Gerçekten böyle olduğuna inanıyorum şeklinde bir açıklama yapmış Donald Trump. 2 saat süren Putin'li toplantı sonrasında. Soğuk savaş sırasında bile Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya güçlü bir diyalog korumayı başardı dedi. Birbirlerine nükleer füzeli çeşitli saldırılar yapacaklardı. Ve bunu simülasyonları yüzünden başlamak üzerindeyken sadece Sovyetler Birliği'nden bir komutanın bu işi gerçekleştirmemesi dünyayı nükleer bir felaketten kurtarmıştı. O zamanlar bile bu zamanlardan iyi olarak nitelendirilmiş Donald Trump tarafından ama 4 saat önceki yani 2 saatlik süren toplantı sonrasında artık her şey muhteşemmiş. Öyle mi? Her şey. Emoji de koymuş mu? Kendisi zaten yürüyen bir emoji şeklinde nitelendirilebilecek bir karakter değil mi? Evet, aynen öyle. Yürüyen fazla konuşmaya mı, gerek yok. Yuvarlanan mı bilmiyorum ama şey... Putin de içini açmış ama seçimleri Trump'ın kazanmasını istedim Allah için demiş. Allah için kısmını ben ekledim. Yeni Çağ mı? Çağ Putin mi? Çağ Putin. Çağ Putin diyorsunuz da Pussy Riot'da yaptı eylemini gene. Evet, Pussy Riot. Onu ben TRT'dekiler tabii söylemedi, bilmedikleri için TRT Dünya Kupası'nı şey yapanlar, nakletmekle görevli olanlar ya bilmedikleri için ya da anlamadıkları için ya da söylemek istemedikleri için üçü de olabilir. Ve söylemediler. Sonradan ben fark ettim. Ve çok etkili bir eylemdi. Evet. Çünkü üniformalarla falan böyle hostes gibi giyinmişlerdi. Asker gibi de olabilir belki. Güvenlik belki memuru gibi ya evet, da. Evet, yani güvenlik koruma gibi sahaya girdiler. Ve altı isteklerini dile getirdiler. Bunları söyleyebilir miyim müsaade tabii edersiniz? Birincisi tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması. İkincisi insanların sosyal medyadaki beğenileri nedeniyle hapse atılmaması. Üçüncüsü protesto gösterilerindeki yasa dışı tutuklamaların durdurulması. Dördüncüsü ülkedeki politik rekabet alanının oluşturulması. Beşincisi kriminal davaların fabrikasyonlaştırılmaması ve insanların sebepsiz yere hapiste tutulmaması. Altıncısı da dünyevi polis memurlarının kutsal polis memurlarına çevrilmesi. Peki bir şey soracağım. Buyurun efendim. O kadar para veriyoruz işte bu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na. Evet. Vergilerimizden, yes, cebimizden. Bütün bunları neden senin ağzından duyuyoruz da orada canlı yayın yapan insanlar, gözümüzün önünde sahneye çıkmış olan, sahaya inmiş olan insanları niye anlatmıyorlar bize? Çünkü bize dinleyicilerimiz gönüllü olarak destek oluyor, onlara zorunlu olarak destek oluyor. Hmm. Aradaki fark bu. Burası bir demokrasi değil mi? Olması gerekmiyor mu öyle? Evet, teoride. Evet, yani şey bir an için dönersek Kalyo Kilisesi'nden bir devrimci lider olan, dini lider olan aynı zamanda Evangelik Lutheran Luther Kilisesi'nden Finlandiya'dan şeyler dağıtmış. İklim değişikliği muhakkak kafadan girilmelidir. %100 yenilenebilir enerjiye girmeliyiz. Daha az et, daha az süt ve peynir, ormansızlaşmayı durduralım ve gezegenimiz geleceğimizdir diyorlar. Bakalım ne olacak bu iş böyle. Trump'la Putin acayip karşılanmışlar. Trump herhangi bir şekilde müdahalesi olduğunu düşünmüyorum demiş. Rusya'nın kendi katıldığı seçimlerde Hillary Clinton'a rahat bir şekilde geçtim demiş. Ve BBC Türkçe'nin yazdığına göre FBI'nin karşısında yer almış Putin'in yanında yer alarak. Son derece ilginç. Rusya'ya destek çıkan Trump'a Amerika'dan son derece sert eleştiriler gelmiş. Haince. Haince. Hain. Vatan haini. En ciddi hatası ahmak. Ahmakça, utanç verici falan diye gelmiş. Onları da konuşuruz evet, ama birazdan şimdi bir ara verdik. Lütfen. Açık Gazete. Short nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. Billie Holiday'den Summertime, George ve biraderi Gershwin'lerin bestesinden, Ira Gershwin'den onun bestesini Billie Holiday de fevkalade bence ciddi bir şekilde, hoş bir şekilde seslendirdi. Billie Holiday'in de ölüm yıl dönümü 17 Temmuz 1959, asıl adı Eleanor Fagan, berbat bir hayatı olmuş ama her zaman başını dik tutmayı başarmış insanlardan bir tanesi. Ve eleştirmenlerden John Bush'un söylediğine göre Amerikan popüler şarkıcılığını ebediyen değiştiren kişi, tarzını çok önemli, Lester Young'la da çok önemli birlikte çalışmaları yaptı. Tabii daha önceden başka şeyleri de çaldık biliyorsunuz. Özellikle de çok Amerika'nın linç şarkısını da, Strange Fruit'u da, Garip Meyve'yi de seslendirmesiyle çok tanınmıştır. Uyuşturucu bağımlılığı da vardı. Ve ondan sonunda da FBI'ın siyah olmasını da fırsat bilerek onun ölümünü kolaylaştırdığı da bugün artık biliniyor. Evet. Amerikan ırkçılığı da öyle bir şey. Evet, Putin'e ve Donald Trump'a dönersek, bir kere Donald Trump öncelikle İskoçya'da idi. Kendi özel bir Turnberry diye adlandırılan golf sahası. Fakat yerel halk orada, üstelik iklim değişikliğine de yol açıyor o kendi golf sahası, özel golf sahası. Çok para kazanıyor kendisi oradan da ama orada deniz sularının da oraları basmasına karşı duvar yapmak istiyor filan. Ve protestocular, ırkçıdır o, kadın düşmanıdır diyorlar ve bu saygın yere, göreve bir sürü şey getiriyor diyorlar. Saygısızca şey getirdi. Ve en önemlisi de, ama Turnberry'de bir otele filan, özel bir yere gelip kalmaması ve gitmesi gerekir Amerika'ya diyorlar. Yani 250 bin insan da Britanya sokaklarında protesto ettiler. İşçi Partisi'nin başkanlığı da, öncülüğü de vardı. Bayağı ciddi eleştirildi ama İngilizler beni seviyor demeye devam etti zaten. Yalandan kim ölmüş şeyi en çok böyle faşist, tiranik, tiransı yönetimlerde görülen bir durum. Durmadan her şeyi yalanlayarak giderek başarı kazanılabiliyor. Nitekim Trump'la Rusya Başkanı Vladimirovic Putin arasında da Helsinki'de buluşmada bir foto op dedikleri, işte baş başa fotoğrafları da vardı. El sıkışmadı. El sıkışmadılar mı? Bilmiyorum, sıkışmışlar mı? Ama çok ayıp etmişler o zaman. Trump'ın en sevdiği şey karşı taraftaki insanın elini rahatsız edici derecede sıkmak. Ama sıkışmışlar. Sıkışma. Ama yani bir de Putin'den bahsediyoruz. Eski KGB ajanı elini o kadar kolay sıkabilmeyeceğiniz bir karakterde olmasa gerek kendisi. Birbirlerine emoji de yollamışlar mıdır acaba? Gülen emoji. Surat mı? Evet. Bilmiyorum. Yollamış olabilirler. Ne gider buna? Bak, seç bakalım. Seç. Yani. Tamam, siz devam edin, ben bakayım. Trump demin Putin'le beraber Çin'i, ticaret ve nükleer silahları konuşacağız demişti. İşte tam nükleer silahları konuşacağız derken baş başa konuşmaya girmeden önce de bu şeyi elindekini de yırtıp alarak gazeteciyi oradan yırtıp almaya çalışarak yani dışarı atmaları sahneleri falan da oldu. Yüz karası şeyler oluyor yani. Ve dünya da bizi anlaşmamızı iyi geçinmemizi istiyor biliyorum diyor. Biz iki büyük nükleer gücüz. 90 %90'ı bizde diyor. Bununla övünüyor. Nükleer silahların %90'ı bizim ikimizde diyoruz şimdi. Bu ondan sonra da düzeltmiş ama bu da iyi bir şey değil aslında. Kötü bir şey ama bir şey yapabilirse herhalde bunun hakkında diyeyim. Pozitif olmaları. Kullansak mı diye bir şey yapmış. Böyle boş boş duracağını. Ama iki ülke olarak fevkalade fırsatlar yakalayacağız filan demişler. Amma ve lakin Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti kendi partisi de dahil olmak üzere çok ağır şeyler gelmiş. Rusya'ya destek çıktığı için evet sert eleştiriler hatta küfre varan şeyler. Yani seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla kendi ilgili olarak kendi istihbarat servisi yani CIA, FBI ve diğerleri yerine Rusya'nın yanında yer alıp KGB'nin mi Vladimir Putin'e destek çıkmasına sert eleştiriler gelmiş. Yani Amerikan istihbarat teşkilatlarının aksine Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmak için hiçbir sebep yok demiş. Amerikan istihbarat teşkilatları da ona bağlı. Ondan aldığı bilgiye göre de haklı adam tabii. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, aynı zamanda İngiltere Başbakanı Theresa May de konuyla alakalı bir açıklama yapmış. Ve Rusya uyarısında bulunduğundan bahsediliyor. Ülkesinin çıkarları ve değerlerini zayıflatma çabalarında ısrarcı olduğu sürece Rusya ile mücadele etmeleri gerektiğini söylemiş bu yaptığı açıklamasında. Yani tırnak içinde Rusya ile mücadele etmemiz gerekiyor şeklinde bir açıklama yapmış Donald Trump'ın toplantısından hemen önce ya da sonra. Paul Ryan aynı şey gibi demiş. Şüphe yok halbuki müdahaleye Trump Rusya'nın müttefikimiz olmadığını artık kabul etmeli demiş. Bu Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi Başkanı üstelik. Cumhuriyetçi Senatör John McCain de utanç verici bir performans demiş. Hiçbir Amerikan başkanı daha önce kendisini böyle bir despot tiran karşısında bu kadar sefilce aşağılamamıştı kendini. Daha önce Trump'a yakın duran siyasiler de eleştirmiş. Rusya Büyükelçisi John Huntsman'ın kızı Twitter hesabına hiçbir müzakere kendi insanını ve ülkeni otobüsün altına atmaya değmez demiş. Filan böyle gidiyor. Bayağı şeyde kuvvetli soldan da gelen eleştiriler de var. Tamamen yalancının tekisin diyorlar ve hainlikle filan suçlayanlar var. Bayağı ilginç yani. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı ya da kendi deyimiyle bana başkan diyebilirsiniz diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklanmış dün. Suriye'deki gelişmeler ve NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemi vurgulanmış bu konuşmada. Evet, orada da ilginç şeyler var. Şimdi İnsan Hakları İzleme Örgütü, oradan oraya geçelim bari Türkiye'ye ve Suriye üzerinden. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch, Türkiye Suriyeli sığınmacıları kayıt altına almayı durdurdu demiş. Ne diyorsun buna? Evet. Böyle bir haber vardı. Gelenleri de sınır dışı ettiğini ya da Suriye'ye geri dönmeye zorladığını açıklamış. Şimdi burada çok önemli bir durum var. Hı hı. Çünkü Türkiye dünyadaki en çok alicenap davranan ülkelerden biri. Hatta birincisi son zamanlardaki bu Suriye savaş ve iç savaşından kaçanları ülkesine kabul etme konusunda. Ama böyle davranıyor olması gene de uluslararası hukuku çiğneyebileceği anlamına kesinlikle gelmiyor tabii. Bunu evet. da belirtmek lazım. Eski bir uluslararası hukuk mürekkebi yalamış birisi olarak ben Deniz'in. Yani Avrupa Komisyonu açıklamalarında sık sık Türkiye'nin sığınmacı sistemini de övüyor ve Türkiye'nin mültecilere yönelik kötü muamele uygulamalarıyla ilgili kamuoyu önünde de sessiz kalıyor diye bir haber var bu şeyden, Biyanet'ten. Yani İnsan Hakları İzleme Örgütü Mülteci Hakları Programı Direktör Yardımcısı Jerry Simpson bu konuda şunu demiş. Yani Avrupa Birliği Türkiye'nin sığınmacıları Avrupa'ya ulaşmaktan caydırmasına destek verirken, Suriye'den kaçan insanları engellemek ve onları bundan vazgeçirmek için Türkiye'nin attığı son adımları da görmezden geliyor diyor. Tabii işine geldiği şekilde. Ne görmezden geliyor? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Rus S-400 füze savunma sistemlerinin alternatif olarak Patriot sistemlerini satın alması için Türkiye ile görüşmeler yürüttüğü bildirilmiş dün. Ne güzel. Sınır muhafızlarını atlatarak Türkiye'ye girmeyi bir şekilde başarmış Suriyelileri hukuki bir arafta yaşamak zorunda bırakmak, onları yer altına, oradan da Avrupa Birliği'ne doğru yola devam etmeye sürükleme riskini doğurmaktan başka bir işe yaramaz demiş. Sert bir eleştiri getirmiş ve Türkiye geçen 3 yıl içinde Suriyeli olan sınırını kapatırken Türkiyeli sınır muhafızları sınırı geçmeye çalışan Suriyelileri sorgusuz sualsiz kitlesel olarak geri itmeyi, öldürmeyi ve yaralamayı sürdürüyorlar demiş. Ağır bir dil kullanmış. Yani ve Türkiye'nin cömertliği onu yardım görevinden muaf tutmaz, yani bağışıklık sağlamaz demiş. 3,6 milyon Suriyeli 2011 başlarından 2018 Mayıs sonuna kadar dünyada en çok mülteci ev sahipliği yapan ülke haline geldiğini tespit etmiş. Ama diyor ki bu cömertlik ne Türkiye'yi ne de onun uluslararası ortaklarını yeni gelen sığınmacılara yardım görevinden kurtarıyor diye de bir yorum yapmış. Önemli bir durum. Problem olmaz ama. Evet, bir diğer taraftan da sivillerin ölümü devam ediyor. Suriye'nin doğusunda bir hava saldırısında aralarında sivillerin de olduğu, onlarca kişinin öldüğü bildirilmiş. Muhaliflere yakın Londra merkezi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından Cuma günü yapılmış. Geçtiğimiz hafta Cuma günü yapılmış bu açıklama. Irak Şam İslam Devleti IŞİD militanlarının dolduğu 54 kişinin öldüğü söylenmiş. Gece yarısı meydana gelen hava saldırısında Irak ordusu tarafından düzenlendiği kaydedilmiş bu Suriye'nin doğusundaki hava saldırının ve yalanlanmamış. Sana saldırıda 30'dan fazla sivilin öldüğünü söylemiş hatta Suriye'nin devlet haber ajansı. Evet, bu ayrı. Bir de İtalya'da bir kabul etmek zorunda kalmış. Denizde mahsur kaldığı için 450 aşkın göçmen. Bu da ağır bir durumun bir başka yönü. Sicilya'nın Pozzallo limanına demirlemesine izin vermek zorunda kalmış. Ne alicenaplık, evet. Değil mi? 5 ülke 50'şer göçmen alacakmış. İyi haber bu işte. 5 ülke 50'şer göçmen alacakmış. Evet. Yani ülke başına 10 göçmen mi? Evet. Ülke başına 10 göçmen kotayı belirlemişler. Yani Başbakan Giuseppe Conte 450 göçmen denizde bekletilirken diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle görüşmeler yaparak göçmenlerin diğer ülkelere de dağıtılması şartıyla teknelere limanı açacaklarını sözünü vermiş. Büyük bir zafer demiş İçişleri Bakanı Salvini. O her konuda zafer kazanıyor zaten. Yeni. Bu arada Libya'da 8 göçmen hayatını kaybetmiş. Ondan da bahsedelim. Libya'nın Akdeniz kıyısındaki Zuvarre kentinde meydana geliyor bu olay. 6'sı göçmen, 6'sı çocuk, özür dilerim. 8 göçmenin gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğinden bahseden bir haber var. Anadolu Ajansı. Neyli? Mahreçli. Mahreçli kaynak. Yani. İşte. Evet, şimdi dünyadan da haberlere kısaca biraz daha vakitimiz var. Ölü sayısının 200'e ulaştığı Nikaragua'da neler oluyor diye bir yazı dizisi, ya dizi değil de bir makale kaleme almış, analiz kaleme alınmış Biyanet'te. Son 3 ay içinde korkunç polis operasyonları, gösterilere karşı ölü sayısı 200'e ulaşmış durumda ve giderek daha da kötüye, evet, gittiğini söylemiştik daha geçen gün. Aç, susuz, bir çare çocuklardan bahsetmiştin sen haberde. O Venezuela'daydı efendim o. Venezuela'daydı, evet, o. Başkent Managua'da polislerin üniversiteden zorla çıkardığı eylemci öğrenciler, iktidar yanlısı milislerin kendilerine ateş açması nedeniyle bir kiliseye sığınmışlar. Silahlı örgütlerin ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş. En az 14 kişi yaralanmış. Hükümet karşıtı protestolar da meydana geliyor bu. Öğrencilerin üzerine ateş açıyorlar ve öğrenciler de kiliseye sığınmak zorunda kalıyor. Olaylar esnasında kilisede bulunan öğrencilerden biri o dehşet dolu saatleri Euronews'ten şu şekilde aktarmış. Euronews'e şu şekilde aktarmış. Yüzleri maskeli kişiler tarafından hedef alındık. Savunmasız olmamıza rağmen merhametsizce üzerimize ateş açtılar. Biz içerideyken kiliseyi yakmaya çalıştılar. Tanrı'nın evinde masum insanlar öldürüldü şeklinde bir açıklama yapmış. Ama eski sosyalist Sandinist Daniel Ortega. Daniel Ortega ve karısını da sonra şeye getirdi. Üst düzey yani Rosario Ortega'yı da Azeri usulü. Başkan yardımcılığıyla atadı. Eşi ve kendisini bir diktatör. Zaten süresi de bittiği halde uzatıyorlar işte. Evet. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu göstericiler bir yılı aşkın 14 ay sonra gerçekleşmesi planlanan seçimin de erken alınmasını talep ediyorlar. Birleşmiş Milletleri ve Af Örgütü'nden, Uluslararası Af Örgütü'nden de ciddi tepkiler geldi ama asıl kanal var orada. Çılgın kanal. Kanal. Çılgın proje. Kanal Nicaragua. Evet. Kanal Nicaragua. 278 kilometre uzunluğunda bayağı. 50 yıl boyunca Çin merkezli Hong Kong Nicaragua Development şirket tarafından işletilecekmiş. Nasıl? Kim bir daha söyler misin? Çinliler. Çinler mi geliyor? Hong Kong, Nikaragua kanalı kendi olanaklarıyla yapamıyormuş her yerde. Hı. Çinli mühendisler gelecek, müteahhitler. Ve ama proje muazzam değil mi? Yani maalesef kabul etmemiz gerekiyor ki Türkiye'nin çılgın projesinden de büyük bu. Çünkü dünyanın iki büyük okyanusunu birbirine bağlayacak. Atlas Okyanusu'yla Büyük Okyanusu. Hı. Ya. Çevresel etkeni vardır. Çevresel etkisi de vardır onlara. Bir de yerliler gidiyor orada. Yaşayanlar artık ebediyen yok olacaklar. Çinli mühendisler geliyorsa yanlarında Kuzey Koreli şeyleri getirebilirler aynı zamanda. İşçileri getirebilirler. Başka yerliler getirsinler. İşte, emojiler dağıtsınlar mesela. Kuzey Kore. Öyle oldu. Mesela Libya'daki iç savaş sırasında Kuzey Koreliler devrimi gördü de ülkelerine kabul etmedi Kuzey Koreli işçiler. Hazır genel hafta ilan edilmişken bence bu fikrimi Çinlilere söyleyin. Ya da evet, bilmiyorum siz söylemeyin. İyi fikir. Hızla geçelim. Vaktimiz daraldı. Kuruluşunun 70. yıl döneminde kutlanacağı 9 Eylül öncesi Kim Jong-un tarafından mahkumiyetlerini almış suçlular için genel haf ilan edilmiş. Güzel. 12 Temmuz'da genel haf kararnamesi çıkarıldı. Duyurulmuş. Fransa'da şampiyonluk kutlamaları biraz kanlı olmuş. 2 kişi öldü. Birçok kişi yaralandı. Fransa'da ayrıca Front National bayrakları da görmek mümkündü. Yani biraz böyle cinnetin eşiğine geldi Fransızlar göçmenlerin sırtından. 1998'den bu yana ilk dünya şampiyonluğunu kazandılar. Birçok yaralı var. 45 polis ve jandarma yağmacılık olmuş. Aa. Yağmalar olmuş evet. Ve fena. Şampiyon Fransa'da dünya basınında işte kupayı göçmenler kazandı diye geçiyor. Ve bayağı ciddi bir 14 Juillet dedikleri işte 14 Temmuz milli bayram gibi bir şey yaptılar. İşte 15 Temmuz'da da Türkiye'de de bu menfur darbe teşebbüsünün arkasından kuvvetle durdu. Gösteriler yapıldı. Evet. Türkiye'nin birçok yerinde, şehrinde filan. Hırvatistan'da da gösteriler var. Coşkuyla karşılanmış ve inanılmaz bir şey. 500 binden fazla katılım olmuş. Ban Jelačić meydanına saatlerce zor gidebilmiş. Milli takım kafilesi ikinci, dünya ikincisi. Franjo Tuđman havalimanına önce Zagreb'te sonra da hava kuvvetlerine ait uçaklar eşlik etmiş. Yani ne çılgınlıklar oluyor. Milli takım kafilesi havaalanındaki karşılama töreninin ardından üstü açık otobüste merkezi kutlama töreninin yapılacağı Ban Jelačić meydanını hareket etmiş. Futbolculara devlet madalyası da verilecekmiş. Onlar birer milli kahraman. Bence madalyaların üstüne birer de emoji koysunlar. Daha da güzel olur. Top emojisi. Top emojisi. Evet, top emojisi koysunlar. Milli marş ve tezahürat olmuş. 5 saat sürmüş yolculuk. Çünkü 500 binden fazla dediğim gibi katılım olmuş. Yani ülkenin toplam nüfusunun 8'de biri orada. Nasıl? İlginç. Yani Türkiye'de olsa 10 milyon falan olması gerekirdi bu rakamın yani. Böyle bir şey. Devlet madalyasını da Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović zaten hepsine sarılmıştı orada. Bu arada önemli bir haber var. Gazeteci Erdem Gül'e MİT tırları davasından beraat geldi. Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül, Can Dündar'la birlikte yargılandığı MİT tırları davasından beraat etti. Dündar, devletin gizli kalması gereken belgeleri temin ve açıklama suçlamasıyla yargılanıyordu. Yargıtay 9 Mart'ta Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara temsilcisi Erdem Gül'e de 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozmuş. Dündar'ın 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası alması, Gül'ün ise beraat etmesi gerektiğine karar vermişti. Aynı suçu işledikleri halde biraz değişiklik var. Devlet sırrı vasfını da kaybettiği duruşmaya Erdem Gül ve avukatları Bülent Utku, Torap Ekin, Fikret İlkiz katılmışlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları Hatice Özay ve Sara Duran da hazır bulunmuşlar. İlginç bir durum var burada. Cumhuriyet davasında gazeteciliği cezalandıran Anayasa Mahkemesi kararını yok sayan hakim de Yargıtay üyesi yapılmış yalnız. Ali Can Uludağ'ın bugünkü Cumhuriyet'teki haberi. Hakimler ve Savcılar Kurulu dün Yargıtay'a 100, Danıştay'a da 12 üye seçmiş. Ve Mehmet Altan'a ilişkin Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan mahkemenin başkanı Orkun Dağ da terfiliye, hukuksuzluğa terfi başlığını atmış Cumhuriyet gazetesi. Dokunan kazanıyor diye de yorumlamışlar. Mesela avukat Akın Atalay, Ahmet Şık'a cezaevinde nazire yapmak için söylediğim slogan doğrulanıyor. Cumhuriyete dokunan kazanır diye yorumlamış. Mehmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu da biz bu hakimi Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayet etmiştik. Böylesine bir terfi düşündürücü demiş. Gerçekten düşündürücü başka şeyler de var. Bugüne kadar tam 7 kez uzatılan olağanüstü hal kaldırılıyor tırnak içinde. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclise sunduğu kanun teklifi o hal uygulamalarını fiilen 3 yıl daha uzatıyor. Hı hı. O halde Bakanlar Kurulu kararıyla yüz binlerce kişinin yaşamını etkileyen ihraç yetkisi 3 yıl süreyle doğrudan bakanlara tanınıyor. Bakanlara yani. Anayasaya aykırı olarak gözaltı süresi toplu suçlarda 4 güne çıkarılıyor. Bu süre hakim kararıyla 12 güne kadar uzatılabilecek. Artık her gün o hal diye vermişler zaten. Bu yeni durumun adını koymuş Cumhuriyet Gazetesi. AKP'den yeni yasa teklifi, valilere geniş yetkiler, belirli ildeki belirli yerlere giriş çıkışları kişilerin dolaşmasını sınırlayabilecek. Ayrıca gece vaktinin başlamasıyla birlikte dağılması şartı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine. O zaman zaten kış aylarında ve öğleden sonra filan dağılma durumu olacak herhalde. Kim belirleyecek bunu? Güneş sistemi. Güneş sistemi mi? Hmm. Ve üniversiteden ihraç edilen üst düzey yöneticilerin aynı göreve dönmesi de engelleniyor. Atamada 3 büyük il dışındaki kurumlar öncelikliymiş. Bu da Selda Güneysu'nun haberi. Böyle ağır bir durumla karşı karşıyayız. Adalet Bakanlığı ayrıca çok ilginç bir karara imza atmış. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin Eren Erdem'le görüşmesine izin vermemiş. Mahmut Tanal da İstanbul milletvekili Halk Partisi'nden Adalet Bakanı bir hırsızla, bir gaspçıyla, bir tecavüzcüyle izinsiz görüşmeme izin veriyor. Ancak Eren Erdem'le ve siyasi suçlularla görüşmemize izin vermiyor demiş. Yani 24 Haziran seçimlerinin ardından hakkında yurt dışı yasağı konulan FETÖ davası ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski Halk Partisi milletvekili, evet, Eren Erdem'in durumuna ilişkin son durumlar. OHAL sonrası için yeni düzenleme ile ilgili teklif de Meclis Bakanlığı'nın başkanlığına sunulduğunu da söyledik işte. Adalet için Ankara'ya gelen Somalı ailelere de biber gazıyla müdahale beklenmedik bir şey değil herhalde. Hakimler Savcılar Kurulu önünde polis yani açıklama yapmak istemiş Somalı aileler ve avukatlar ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri destek için gelmişler ama izin verilmemiş biber gazlı muhalefet olmuş. İşte durum bu merkezde. Şimdi biraz ara verelim. Durum çok iç açıcı da değil. İç açıcı değil. Hiç açıcı olmama emojisi kullanın istiyorsanız burada. Ama nasıl kullanacağız? Şöyle olur mu? Olur. Evet. Güzel mi? Güzeldi. Tamam. Şimdi artık Güven Güzeldere'ye geçebiliriz. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Konuğumuz da var. Doktor Ercenur Ünal'la beraberiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, siz tanıtımını yaparsanız, konuyu da anlatırsanız başlayabiliriz hemen. Tabii, bugün psikodil bilim üzerinde durduğu bir konuda konuşacağız. Psikodil bilim nedir derseniz, psikolojiyle dil bilimin kesiştiği interdisipliner ve heyecan verici bir alan. Doktor Ercenur Ünal da tam bu alanda çalışıyor. Ben kısaca kendisini tanıtayım. Lisans derecesi psikolojiden, yüksek lisansı da gelişim psikolojisinden, ikisi de Koç Üniversitesi'nden. Ardından bilişsel psikoloji alanında doktora yapmak üzere Delaware Üniversitesi'ne gidiyor. Doktorasından sonra da Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nde dil bilim bölümünde ve Max Planck Psikodil Bilim Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacısı olarak çalışıyor. Çok yakın bir tarihte, bu sene içinde 2018'de de Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi kadrosuna katılmış bulunuyor. Araştırmaları çocuklar ve yetişkinlerle diller arası karşılaştırmalı yöntemler kullanarak dil ve düşünce gibi başka bilişsel süreçlerin etkileşimi üzerine, bugün konuşacağımız konuda zaten bu. Dinleyenler belki hatırlayacaklardır. Doktor Ünal Mart ayındaki destek günlerinde de bir Açık Radyo destekçisi olarak programa katılmıştı. O programda annesinin babasının kendisi çocukken hep Açık Radyo'yu dinlemeleri yüzünden Açık Radyo'ya maruz kalan çocuklar kategorisinde olduğunu söylemişti. Ben de kendisini bu o zamanlardan beri tanıyorum. Bu aralar herkes Türkiye dışında bir yerlere gitmeye çabalarken böyle parlak genç bir bilimcimizin yurt dışında çok başarılı çalışmalar yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmüş olmasından da özellikle mutluluk duyduğumu belirteyim. Ercan'a yeniden hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk. Ben önce teşekkür etmek istiyorum davet için. Çok sevdiğim bir program Açık Bilinç. Çünkü araştırma alanlarımla da ilişkili konular konuşulduğu için hani böyle dinlerken yeni fikirler edindiğim bir program. Buradaki bilgi bütünlüğüne katkıda bulunmakta kendi çalışmalarımdan bahsederek benim için çok mutluluk verici tabii ki. Peki, ben de teşekkür ederim. Birkaç sene önce Ercanur Ünal Harvard Üniversitesi'ne gelmişti bir konuşma vermeye. Orada görüşmüştük. Orada ben bazen Açık Bilinci de dinliyorum falan demişti. Ben de o zaman demek ki iyi bir iş yapıyoruz diye içimden sevinmiştim. Ben de bunu söyledim. Peki, şimdi dille düşünce arasındaki ilişkiden bugün konuşmak istiyoruz. Bu dil bilimcilerin de psikologların da üstünde durduğu bir konu. Aslında dil felsefecilerinin ve zihin felsefecilerinin de üstünde durduğu bir konu. Belki buna programın içinde değinebilirim felsefi sorulara. Fakat şöyle bir soruyla başlayayım. Bu benim de zaman zaman merak ettiğim bir şey. Ben işte ana dili Türkçe olan bir kişi olmasaydım da düşünürken de içinden Türkçe konuşarak düşünen bir kişi olmasaydım. Mesela işte ana dili Almanca olan ve bütün düşünsel süreçlerinde ifade olarak Almancayı kullanan biri olsaydım, işte daha sistematik ve disiplinli bir kişi olur muydum mesela? ya da herhangi bir şekilde bu Almancanın Türkçe ile olan farkı benim düşünsel süreçlerime yansır mıydı? Merak ettiğim bir konu, felsefecilerin bu konuda ne dediğini biliyorum. Fakat aslında bu tür soruları doğru şekilde cevaplamak için bir takım deneysel çalışmalar yapmak gerekiyor. Psikoloji ve dil bilimcilerin ne dediğine bakmak gerekiyor. Bu işleri yapan insanların bir tanesi de bugünkü konuğumuz. Dolayısıyla ben bu soruyla Ercan'a istersen sözü sana vereyim. Dille düşünce, Almanca ile Türkçenin farkı nasıl, nereden başlamak istersen, nasıl bir ilişki var bu ikisi arasında? Yani aslında şöyle bir yani bunu tabii Almanca Türkçe üzerinden değil de genel olarak diller arası çeşitlilikten bahsederek cevaplandırabiliriz. Yani öncelikle neden hani konuştuğumuz dilin düşüncemizi ya da nasıl düşündüğümüzü etkileyebileceğini düşünebiliriz ya da düşünmeyebiliriz. Bu sorun nasıl ortaya çıkıyor? Biraz belki bundan bahsedebilirim. Tabii her dil farklı kavramları farklı şekillerde ifade ediyor. Yani bu sadece belli sözcüklerin bulunması ya da kelime çeşitliliği anlamında değil de aslında dilin yapısı, grameri ve bizim konuşurken mutlaka yapmak durumunda olduğumuz ayrımlar bakımından farklılık gösteriyor. Mesela hemen Türkçe ile Almanca arasında benim de araştırma alanımla ilgisi olan bir farktan bahsedeyim. Mesela biz Türkçe konuşurken bir bilgiyi hangi kaynaktan edindiğimizi, özellikle de geçmiş zamanda gerçekleşen olaylar için ifade etmek durumundayız. Yani olayı doğrudan tanık olarak yaşamışsak, mesela bugün benim buraya radyoya gelmemi, işte Ercenur radyoya geldi şeklinde ifade ederiz. Ama mesela bugün burada olmayan ve bunu Ömer Bey'den duyan birisi Ercenur radyoya gelmiş diye, yani dolaylı yoldan edinmiş bilgiyi kişi bu şekilde ifade edebilir. Ama mesela Almanca'da, İngilizce'de, Hollanda'ca'da ve aslında dünyadaki dillerin dörtte üçünde böyle bir ayrımı yapmak zorunlu değil. Tabii ki isterse kişiler işte farklı yollarla görünen o ki ya da görünüşe göre duydum ki, gördüm ki gibi fiiller ya da başka şekillerde bu ayrımı ifade edebilirler. Fakat bu zorunlu olmadığı için günlük hayatta sıkça yapmadıkları bir ayrım. Rivayet gibi mi oluyor bu, nedir? Evet, evet, aynen. Ve dolayısıyla aslında yani bu ve başka alanlardaki atıyorum mesela sayılarla ilgili de bu tarz çarpıcı diller arası farklılıklar var. Mesela biz işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye bir birimlik farkları ifade eden sayı kelimeleri kullanıyoruz. Ama Amazonlardaki Piraa dilinde mesela 3 tane sayı kelimesi var. 1, 2 ve çok. Yeterli. Dolayısıyla mesela bu dili konuşan kişiler işte 17 ile 18'in farkını algılayabiliyor mu, akıllarında tutabiliyor mu vesaire gibi. Tabii yeterli olması ayrı bir şey. Yani bu neden o diller o şekilde, diğer diller öbür şekilde, evet. Bu da aslında başka bir programın konusu olabilir belki. Ve daha birçok alanda işte renklerle ilgili, mekansal ilişkilerle ilgili bir olayın işte zamansal boyutu, mekansal boyutu, hani birçok açıdan etrafımızdaki kavramları dillerin nasıl böldüğü, nasıl ifade ettiği farklılık gösteriyor. Buradan da aslında ilk başta dil bilimcilerin ortaya attığı bir soru. Peki yani sürekli biz konuşuyoruz, yani bu hani hayatımızın değişmez bir parçası. Dolayısıyla bu konuşurken yaptığımız ayrımlar aslında bizim bu kavramları zihnimizde nasıl temsil ettiğimizde, nasıl bir şeyi nasıl hatırladığımızda, bir olayı hatırlarken hangi kısımlarını hatırladığımızda da aynı şekilde paralellik gösteren bir şekilde farklılıklar gösteriyor mu? Herhalde 1920'lerde ilk başta bu konular daha sıkça ortaya atılıyor. Edward Safir ve sonrasında öğrencisi Benjamin Lee Wolff tarafından. Sonra da Safir-Wolff hipotezi olarak biliniyor bu konu. Ve bir yaklaşık hani 20-30 yıl kadar da hakikaten bu dildeki ayrımların çok derin ve kalıcı bir şekilde düşüncede de farklılıklar yaratacağını düşünüyorlar aslında. Ama daha programın başında da Güven'in bahsettiği gibi yani psikoloji alanında özellikle deneysel psikoloji alanındaki gelişmeler, metodların gelişmesi ve çok daha aslında detaylı incelemeler yapabildiğimiz işte bir 1950'ler 60'lar gibi bu bilişsel devrimin başlangıcı ile beraber bu sorunun aslında yani bir de karşıt görüşü yani birçok aslında benzerlikler buluyorlar farklı dilleri konuşan kişiler arasından ve bu soruya karşıt görüş ortaya çıkıyor. Bu da biraz daha evrenselci bir görüş. Bu görüşün aslında öncülerinden biri de Noam Chomsky. Şimdi onu söyleyecektim. Evet. Yani mesela çok erken yaşta doğduğu yerden ayrılmak zorunda kalan çok çok küçük bir çocuk bile hemen bambaşka bir ülkede bambaşka bir dili anında kavrayabiliyor ve bu nasıl bir kavrayış, evet. Innate dedikleri yani evet. Bütün beynin yani içinde doğuştan gelen, doğuştan evet. Gelen yani şeydi. Aslında bir dili atıyorum işte Türkçe, İngilizceyi vesaire yani herhangi bir spesifik bir dil değil de bir dil öğrenme yetisinin ve genel olarak bir dil yapısının zihinde bir temsilli olan evet, bir mekanizma olduğunu öne sürüyor Chomsky ve aslında bu yani bu görüşü paylaşan kişiler de aslında birazcık daha bizim kavramsal yapımızın işte yani bebekken ve işte etrafımızdaki etkileşimlerle bir kısmının da doğuştan gelen getirdiğimiz şekillerde olduğunu ve daha sonra dilin aslında bunun üstüne eklendiğini ve bir ifade yani bunların ilişkili ancak bağımsız olduğunu savunuyorlar. Evet. Tabii çok basit yani böyle evet ya da hayır şeklinde cevaplandırılacak bir soru değil aslında bu. Dünyanın en evet. Karmaşık şeylerinden, çok karmaşık şeylerden biri bir tanesi. Olsa gerek fenomenlerinden evet. Yani. Ama hani hakim olan bu iki görüş var. Daha sonra bunların çeşitlilikleri de var aslında. Ben de o zaman şöylece kendi anekdotumla araya gireyim. Yani bu Almanca konusunu biraz şakalı bir şekilde söyledim ama biraz problemin ne olduğunu da belki aktarabilir diye düşündüğümden ben Almanca düşünen ve hep Almanca konuşan biri olsaydım işte daha sistematik bir kişi olur muydum? Belki olurdum gibime geliyor. Fakat bunun tersi bir anekdotum da var. Hemen onu da söyleyeyim. Bu da Chomsky'yi belki destekleyecek bir anekdot. Askerlik yaptığım zaman işte üçüncü kuşak Almanya'da doğmuş büyümüş ve Türkçeyi pek doğru düz konuşamayan ama çok akıcı Almanca konuşan ve aralarında hep Almanca anlaşan, konuşan bir sürü genç insanla birlikteydim. Epey bir hasbihal etme imkanım olmuştu. Onların hiç bu klasik Alman disiplin ve sistematikliğinden pay almamış insanlar olduğunu görünce demek ki bu iş belki de dil o kadar da etkilemiyor diye düşünmüştüm. Bunları tabii şaka yolu söylüyorum. Böyle anekdotlardan yola çıkarak bir şeyler söylemenin imkanı yok. Çünkü bu alanda gerçek bilimsel çalışmalar var. Ama felsefecilerin problemi koyuş şekliyle koyacak olursam öyle bir katkıda bulunup tekrar bulgular aktarması için sözü konuğumuza bırakayım. Bazı felsefeciler diyorlar ki dil düşünceyi yalnızca ifade etmeye yarar. Dolayısıyla yani nasıl bir müzisyen aklında bir beste yaptıktan sonra bunu şu ya da bu notasyonla ifade edebilirse, ortaya koyarsa ama hangi notasyonu seçtiği aslında bestenin ne olduğuna etki etmezse dil düşünce arasındaki ilişki de işte bunun gibi bir şeydir. Biz akıl yürütürüz bir şekilde. Burada daha soyut ve evrensel bir takım kurallar geçerlidir. Daha sonra bunu gerek Türkçe ifade edebiliriz, gerek Almanca, işte gerek Çince, her neyse. Diğer bu görüşe karşı çıkan felsefeciler ise aslında dilin yalnızca bir ifade biçimi değil, bir varoluşsal ön koşul olduğunu düşünce için söylüyorlar. Hatta buradan yola çıkarak mesela hayvan çalışmalarında insanlar gibi bir dili olmadığı için diğer hayvanların yani bir takım iletişim sistemleri var elbette hayvanlar arasında ama insanlar gibi bir sentaksa sahip olan bir dilleri olmadıkları için düşünemediklerini dolayısıyla dilin olmamasının düşüncenin olmamasını getirdiğini öne sürüyorlar. Şimdi bunlar işin felsefi kısımları fakat senin yaptığın araştırmalarla da ortaya çıkan bir takım bulgular var. Erce bize biraz bunlardan bahsederek bu işin gerçek cevabı ne? Bu sorunun cevabı sendeymiş gibi geliyor bana. Evet, bu arada aslında yani psikodil bilimcilerin görüşleri de tam bu felsefecilerle paralellik gösteriyor. Sadece biraz farklı şekillerde ifade ediyor olabilirler diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla farklı alanlarda da aslında aynı görüşün yansımalarını görebiliriz. Ben bir öncelikle yani kendi yaptığım araştırmalar değil ama aktarmasını daha kolay bulduğum renk algısı alanından bir örnek vermek istiyorum. Çünkü az önce mesela dilin düşünceyi etkilemesi dedik ama hani etkilemeden neyi kastettiğimizi çok da açıklamadım ben. Burada mesela şöyle bir örnek düşünelim. Bir dili konuşan kişiler atıyorum Türkçe'de mavi ve yeşil kavramları için, renkleri için farklı kelimeler kullanıyorlar. Ama bazı dillerde bu iki renk için tek bir kelime kullanılıyor. Şimdi eğer dilin düşünceyi etkilediğini savunursak o zaman şöyle bir hipotez kurabiliriz. Mavi ve yeşil ayrımını yapan kişiler bu renkleri algılamada yani hangi onları iki renk gösterdiğiniz zaman bunların aynı ya da farklı olup olmadığını size söylemede belki daha çabuk yanıt verebilirler, daha doğru yanıt verebilirler ya da doğrulukları eşit olsa bile daha hızlı yanıt verebilirler ve algılarındaki algıları birazcık daha hızlı çalışıyor olabilirler. Ya da daha biraz aradan zaman geçtikten sonra onlara gösterdiğiniz rengin hangisi olduğunu hatırlamada gene daha sıklıkla doğru yanıt verebilirler ya da daha az hata yapıyor olabilirler diye düşünebiliriz. Gene bununla ilgili benzer yapılan bir çalışma var. Ana dili Rusça ve İngilizce olan kişiler arasında. Mesela İngilizce'de mavinin birçok tonu için işte blue yani mavi terimi kullanılıyor. Ancak Rusça'da işte gökyüzündeki mavi ile işte daha böyle denizin mavisi gibi koyu maviler için biraz daha farklı. Yani biri sini diğeri goluboy galiba yanlış hatırlamıyorsam ama hangisi şu anda ben de çok net hatırlamıyorum. Ve bunlar bizim mesela işte kırmızı, turuncu, mavi gibi yani temel renklerimizden birisi gibi Rusça konuşan kişiler için. Bu iki dili konuşan kişiler için mesela bir araştırma yapılıyor. Onlara görsel olarak işte üç tane renk kartı sunuluyor. Birincisiyle diğer iki tanesinden hangisi aynı? Bu karar vermeleri gereken şey bu. Bu durumda eğer diğer eşleştirilmesi gereken kartlardan bir tanesi üsttekiyle aynı renk terimini paylaşıyorsa yani ikisi de mesela koyu koyu ya da işte açık açık gibi bir durum varsa Rusça konuşan kişiler bu ayrımı daha hızlı yapıyorlar İngilizce konuşan kişilere göre. Ama mesela eşleştirilmesi gereken iki kart da koyuysa yani yukarıdaki bir koyu mavi ile alttaki iki koyu maviden birini eşleştirilmesi gerekiyorsa böyle bir avantaj ortadan kalkıyor. Böyle küçük hızlı ya da küçük hız farkları bulunması aslında biraz hani algıda da bu tip diller arası farklılıkların yansımaları olabileceği yönünde bir ipucu veriyor bize. Ancak burada tabii sormamız gereken şey şu, tamam bir farklılık gözlemledik fakat bu farklılığı neyle açıklayabiliriz? Yani o anda kişiler renkleri isimlendiriyor da olabilir. Yani az önce bahsettiğimiz gibi içlerinden dille birlikte düşünüyor olabilirler. Bunu hipotezi araştırmak için aynı çalışmayı farklı bir şekilde sunuyorlar bu sefer kişilere ve bir yandan bu görsel kararı verirken bir yandan da işte içinden 3, 5, 6, 7 diye sayılar sayıyorlar. Bu ikinci görevin nedeni aslında dili devre dışı bırakmak ve yapılan işte mavi eşleştirmesi, yani o görsel görev için dilin bir araç olarak bulunamaması, yani dili devreden aradan çıkararak çıkması. Evet. Bu durumda aslında diller arasındaki fark ortadan kalkıyor. Tabii şey de diyebilirsiniz, yani bir tane görev yapmak iki tane görev yapmaktan daha kolaydır. Dolayısıyla hani nereden biliyoruz dili devreden çıkardınız diye fark ortadan kalktı. Hı hı. Belki daha zor bir şey veriyorsunuz. Bunu da aslında test etmek için bu sefer gene ikinci bir görev veriyorlar. Fakat dili meşgul etmeyen, mesela duydukları bir ritmi masanın üstünde işte elleriyle vurarak tekrar etmek gibi. Hı hı. Yani dilsel olmayan, dili tekrar gene kişiler renk işlevini yaparken kullanabilecekleri bir durumda. Bu sefer fark yeri geliyor. Yani gerçekten bu sefer görebiliyoruz ki ilk durumda ortaya çıkan diller arası fark, kişilerin o anda dili bir araç olarak kullandıkları için ortaya çıkan bir fark diyebiliriz. Ama dili devreden çıkardığımız zaman bu farklılık ortadan kayboluyor. Tamam, yani burada senin bu mesela 2016'da yayınlanmış Language Learning dergisinde yayınlanmış güzel bir makalem var. Orada söylediklerine de bağlı olarak bu benim sorduğum soruya bir cevap da vermiş oluyorsun aslında dil düşünce ilişkisi arasında. Soruyu şöylece de koymak belki mümkün mü? Bu dil bilimciler ve felsefeciler arasındaki ikiliği daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkarmak için. Bu kendi dillerinde sayılar itibariyle yalnızca bir, iki ve çok'u ifade edebilen insanlara baktığımızda önceliğin nerede olduğunu şu şekilde sorabilir miyiz? Yani bu insanlar aslında 3 ile 5 ile 17 ile işte 22'nin farkını düşünme kapasitesine sahip değiller. Bunu düşünemedikleri için. Yani yalnızca biri ikiyi ve ikiden fazla olan şeyleri bir araya kategorize ederek ancak böyle düşünebildikleri için dillerinde bir, iki ve çok sözcüklerini kullanıyorlar. Yoksa dillerinde bir şekilde bir, iki ve çok sözcükleri olduğu için 3, 4, 5 gibi terimler olmadığı için işte 3 ile 5'in 5 ile 7'nin arasındaki farkı düşünemiyorlar. Dil onlara engel oluyor. Yani düşünce mi dilin önünde geliyor, dil mi düşüncenin önünde geliyor? Bu iki birbiriyle karşıt gibi gözüken hipotez belki bu iki pozisyonu daha çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Buna ne cevap vermek lazım senin son söylediğin araştırmalar ışığında? Yani sayı aslında çok değişik bir alan. Yani birçok araştırma bulgusuna göre biraz daha ayrı bir yere oturtmamız gereken bir alan aslında. Tam olarak da senin bahsettiğin örnekten yola çıkarak söyleyebiliriz bunu. Yani şu ana kadar yapılan araştırmalar aslında ortaya koyuyor ki hem bu Amazonlardaki pira toplumlarıyla yapılan araştırmalar hem de aslında İngilizce konuşan kişilere demin bahsettiğim şekilde işte dili devreden çıkarma yöntemiyle yapılan araştırmalar. Hakikaten yani siz nesnelerin işte kaç adet olduğunu bir şekilde kodlarken, yani işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sayamadığınız durumlarda, yani ona ihtiyacınız var daha sonra kaç tane olduğunu hatırlayabilmek için. Tabii ki görsel olarak birebir eşleştirme yöntemiyle yani sayılar ve miktarları birbirleriyle eşleştirebiliyorsunuz. Ancak hani bunu daha işte uzun sürede, yani bu miktar kavramını uzun süreli bir şekilde işte aklınızda tutmak ya da başka birine ifade etmeniz gereken durumlarda, o zaman işte bu tek tek sayılara ihtiyacımız var gibi görünüyor. Ama bu ayrımın nereden yola çıktığı, yani ben kendi görüşümü söyleyeyim. Tabii herkes benimle bu görüşümü paylaşmıyor olabilir ama bu tip aslında diller arası farklılıkların nasıl evrildiğine birazcık bakmamız lazım ve yani benim düşüncem biraz daha işte günlük hayatta ihtiyaç duyduğumuz iletişim şekilleri, biraz da tabii bu tip diller arası farklılıklar, işte bu dili kaç kişinin konuştuğu vesaire, yani nasıl etkileşimler içinde bulunuyorlar kişiler işte günlük hayatlarında, biraz bunlara bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Yani aslında bu kavramı bir şekilde düşünüyor fakat farklı şekillerde ifade ediyor olabilirler. Veyahut da bu tip ayrımlara ihtiyaç duymadıkları için dillerinde bu ayrım bulunmayabilir. Hatta yakın zamanda geçen sene sanırım yayınlanan Gary Lupien'in Trends in Cognitive Sciences makalesinde tam da aslında bu tip dillerin evrimiyle ve hani örneğin daha karmaşık dillerin daha az kişiler tarafından konuşulan diller olduğunu ve çok daha yaygın konuşulan, daha fazla sayıda kişi tarafından konuşulan dillerin aslında yapısal olarak biraz daha sadeleşmiş olduğu yönünde bir bulgu var mesela. Yani aslında bu tip böyle çok ekstrem örnekleri çok fazla dilde göremiyoruz. Hani hakikaten bu piram grubu çok, yani ayrı ve çok sıklıkla karşılaştığımız bir diller arası fark değil sanırım. Evet, programın sonuna gelirken ben de son derece bir, en az bir yarım saat konuşmayı gerektirecek bir soru sormak istiyorum cevabının. Belki başka bir program yaparız. Şimdi Almanca'dan da bahsedildi, işte disiplin filan meselesi. Almanca'da benim öteden beri, neredeyse çocukluktan beri merakımı celbeden başka bir şey olmuştur hep. Bu bileşik kelimeler kullanıyorlar ve çeşitli duygu durumlarını başka hiçbir dilde bilebildiğim kadarıyla ifade edemeyen tek kelimeler var. Özellikle son zamanlarda hem Türkiye açısından hem de Amerika Birleşik Devletleri ve başka ülkelerde bazı insanların davranışlarını görünce fremdshaming kelimesinin ne kadar anlam ifade ettiğini, yani birisi konuştuğu zaman onun adına aman Allah'ım, onun adına ben utanıyorum şeklinde bir kavrama başka hiçbir dilde yok. Bu nasıl oluyor? İşte dediğim gibi, yani bence bu günlük hayattaki etkileşimler sonucu aslında bu tip şeyler, ayrımlar ortaya çıkıyorlar. Ama genel olarak yani kelime çeşitliliği dediğimiz şey, yani dile her zaman kelimeler ekleyebiliriz. Çünkü yani yeni kavramlarla karşılaşıyoruz. Evet. Ama dilin yapısı ve mutlaka yani gramerin bir parçası olan şeyler aslında birazcık daha sabit olan ve zorunluluk kısmı da dille ilgili burada bulunuyor. Yani siz demin benim tabii telaffuz edemeyeceğim kelime yerine başka bir şey de kullanabilirsiniz aynı şeyi ifade etmek için. Yani bunlar birazcık daha tercih gibi zorunluluktan kıyasla. Ama bunların tabii kökenine inmek, yani dil yapısı, gramerin neden o şekilde evrildiğinin kökenine inmek için aslında çok daha hani kapsamlı araştırmalar evet, yapılması gerekiyor. İlginç bir şey. Evet, yani, evet. Evet. Yani burada sadece malumat furuşluk yapmak evet. için müdahalede bulundum sadece. Estağfurullah. Ben de o zaman son bir soru sorayım. Seni hazır bulmuşken, şimdi dinleyenlerin bir kısmının da aklından geçiyordur. Çünkü bir tür şehir efsanesi olarak hep insanların arasında konuştuğu bir şey var. Eskimolar kar için işte bilmem kaç tane değişik kavrama ve kelimeye sahipler. Biz tek bir kelimeyle ifade ediyoruz. Halbuki onların dillerinde şu kadar var falan diye. Bunun tartışmalı bir tez olduğunu biliyorum. Bu konudaki gerçek nedir? Eskimoların dilindeki kar kavramının ifadesi. Bunu da bize açıklar mısın? Evet, yani aslında şu anda çok net hatırlamıyorum bunun en son şeyini. Ama dediğim gibi yani kelime çeşitliliğinden ziyade her zaman yapıyla ilgili farklılıklara bakmamız daha doğru olabilir diye düşünüyorum. Ama başka bir örnek vereceğim. Gene Worf'un da özellikle çok fazla örnek verdiği Hopi grubunun zamanla ilgili bunu ifade edecek kelimeleri olmaması ve dolayısıyla zaman kavramının olmamasına yönelik bir örneği vardı. Kuzey ama Amerika aslında yerli kuzey, değil, evet, değil mi o pilar? Evet. Ama aslında bu kişilerin konuşmalarına bakıldığı zaman hani çok fazla işte metaforlar kullanıyorlar, zamanı ifade edebilecek, geçmişten bahsediyorlar, gelecekten bahsediyorlar. Yani hani direkt bir yani biz sözlükte bulunan kelimelere bakmamız yeterli değil aslında bu etkileşimlerin nasıl var olduğunu, ortaya çıktığını anlamak için. Dolayısıyla birazcık daha farklı ve genellikle dil yapılarını paralellik gösteren şekilde, evet, araştırmalar ilginç yapmamız gerekiyor. Evet, yani French Human için ben Türkçe'de bir karşılık buldum. Yani radyoda kullanılabilir. Evet. Nedir o karşılık? Ben duyamadım. Bu. Ha, evet. Evet, evet, çok güzel olmuş. Peki, yani eğer sonuçta Türkçenin özelliklerinden bir şekilde yansıyan bir takım yerli unsurlar bulunduran bir Türk tipi düşünme stili gibi bir şeyden bahsedeceksek, bunu herhalde yapmakta olduğu ve yapacağı çalışmalarla konuğumuz Doktor Ercan'a Rünal gibi insanlar ortaya koyacak. Bugün Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümünden öğretim üyesi Doktor Ercan'a Rünal'ı konuk ettik ve dil-düşünce ilişkisi üzerinde konuştuk. Ercan'a çok teşekkürler yeniden geldiğiniz için. Ben teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Her zaman bekleriz. Tamam. Memnuniyetle. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bugün bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.